zapraszają Polskie Radio oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 30 dzień marca, minęła 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Przepisy o unijnych wspólnych oszczędnościach gazu przedłużone o rok. Przeciwne temu były Polska i Węgry. Papież, który jest w rzymskiej klinice, dostał antybiotyk. Lekarze zdiagnozowali u niego zapalenie oskrzeli. Polskie Radio wyłącznym patronem medialnym Tour de Pologne wśród rozgłośni. Kraje Unii Europejskiej zatwierdziły przedłużenie o rok przepisów dotyczących skoordynowanych oszczędności gazu. Przeciwne były Polska i Węgry. Włochy wstrzymały się od głosu. Dziś zakończyła się procedura pisemna powtórkowej na Radzie Ministrów odpowiedzialnych za energetykę. Przedwczoraj było wiadomo, że Polska będzie przeciwko przedłużeniu do końca marca przyszłego roku 15-procentowych oszczędności gazu, bo informowała o tym minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Minister tłumaczyła, że Polska popiera dobrowolne oszczędzanie energii i sama wdrożyła obowiązkowe mechanizmy. Natomiast jest przeciwna zapisom przewidującym obowiązkowe redukcje przyjmowane większością głosów w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli mówimy o miksie energetycznym, to musi być jednomyślność. Możemy się zgadzać na dobrowolność, ale już przymusowość to jest wchodzenie komisji w kompetencje państw członkowskich, a na to sobie nie możemy pozwolić. Przepisy dotyczące oszczędności gazu zostały zatwierdzone w sierpniu ubiegłego roku. Polska także wtedy była przeciwna i kilka miesięcy później zaskarżyła regulację do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosjanie wycofują ciężką artylerię spod Nowej Kachowki, podało dowództwo Armii Ukrainy. Artyleria ukraińska, która znajduje się na prawym brzegu Dniepru, jest rozlokowana wyżej, co umożliwia skuteczne uderzenia w pozycję wroga. Rosjanie musieli wycofać się o 30 kilometrów, by uniknąć ostrzału, mówi ekspert wojskowy pułkownik Roman Svitan. Wschodnie brzegi są niższe, więc artyleria na zachodnich brzegach operuje dość daleko i cel nie trafia. Rosjanie doskonale zdają sobie sprawę, że w najbliższym czasie będzie bardzo trudno przebywać i bronić się w tej 30-kilometrowej strefie. Dlatego prowadzą pewne działania rotacyjne. Ściągają brygady zmechanizowane ze sprzętem poza tę 30-kilometrową strefę. Pułkownik Svitan podkreślił, że Rosjanie nie wycofali się całkowicie z strefy, lecz pozostawili tam jedynie piechotę strzelecką. Papież ma zapalenie oskrzeli, poinformowali lekarze z rzymskiej kliniki Gemelli, w której od wczoraj przebywa Franciszek. Podano mu antybiotyk. Watykan podał, że papież spędził popołudnie na odpoczynku, modlitwie i pracy. Franciszek może opuścić szpital w najbliższych dniach. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala na obserwację po pożarze kamienicy w Iławie. Dymem podtruli się policjant i dwie lokatorki. W dużym starym budynku lokale były przystosowane jako pokoje pracownicze. W chwili wybuchu pożaru w kamienicy było ponad 30 osób. Informuje starszy kapitan Krzysztof Rutkowski ze Straży Pożarnej w Iławie. Na nieszczęście ten dym wydobywał się z piwnicy. Klatką schodową wędrował do góry i, że tak powiem, odciął możliwość ucieczki. Łącznie przebywało około 35 osób, w tym 7 dzieci. Część sama wyszła, część musieliśmy przy pomocy drabin ewakuować przez okna z tego obiektu. Bodajże dwie osoby strażacy w kapturach ucieczkowych wyprowadzili z wnętrza już zadymionego tego obiektu. Budynek nie nadaje się do dalszego użytkowania. O jego dalszym losie zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Władze Iławy zapewniły pogorzelcom nocleg. Tour de Pologne jest okazją do promocji Polski na świecie, mówi Czesław Lang, prezes Lang Team, który organizuje wyścig kolarski. Polskie Radio objęło patronat medialny na zasadzie wyłączności wśród rozgłośni radiowych nad tym wydarzeniem. Czesław Lang podkreślił w Polskim Radiu 24, że to powrót do korzeni, bo podobna współpraca istniała na początkach wyścigu. Cieszę się, że w tej okazji 95. urodzin Tour de Pologne, 80. edycji wracamy do tej współpracy i cieszę się, że też w Polskim Radiu znalazłem tak dobrych partnerów, tak dobre zrozumienie, że chcemy zrobić coś więcej niż było robione do tej pory. Żeby wrócić tak troszkę do tradycji, żeby łączyć się z trasy, przekazywać słuchaczom, gdzie są kolarze, co robią, żeby też pokazać dużo tego, co się dzieje wokół tego wyścigu, żeby to było naprawdę takie wielkie święto sportu. A reporterzy Polskiego Radia będą relacjonowali to, co dzieje się na trasie. Będą towarzyszyli i sportowcom, i kibicom. Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że Holokaust jest krwawiącą raną, której nie zapomnimy. W ramach obchodów 80. rocznicy powstania w getcie w warszawskiej galerii Kordegarda otwarto wystawę Pamięć 1943. Jest ona hołdem dla zamordowanych, podkreślił wiceminister Sellin. Niemcy ponoszą pełną odpowiedzialność za zniszczenie Polski i śmierć prawie 6 milionów jej obywateli, w tym 3 milionów polskich Żydów w czasie II wojny światowej. Pamięć o niemieckich zbrodniach popełnionych na terenie naszego kraju na polskich obywatelach to nie tylko obowiązek, ale element naszej tożsamości. Wystawę można oglądać do 7 maja. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. I tym razem zaczynamy od hokeja na lodzie. Jesteśmy po dwóch tercjach czwartego meczu finałowego między dwoma GKS-ami Katowice i Tychy. I wygląda na to, że niedługo poznamy mistrza Polski. Więcej na ten temat ma do powiedzenia Kuba Niziński, który śledzi to spotkanie. Halo Kuba. Dobry wieczór. Nowego i starego, bo przecież GKS Katowice broni tytułu mistrzowskiego i jest na najlepszej drodze, by obronić ten tytuł. 20 minut pozostało do końca rywalizacji. Wszystko co najlepsze, czyli bramki, mieliśmy w pierwszej tercji. Matias Lehtonen, grający w przewadze GKS Katowice, uderzenie spod niebieskiej linii, potężne w 15 minucie i prowadzenie 1-0. Patryk Krężołek kilkadziesiąt sekund później podwyższył na 2-0. Jak wypuścił krążek bramkarz drużyny tyskiego GKS-u, a ten z najbliższej odległości wpakował gumę do bramki i 3-0. Pulkkinen w 19 minucie, prowadzenie po dwóch tercjach GKS-u Katowice 3-0. Przypomnę, że w finale Mistrzostw Polski gra się do 4 zwycięstw. Katowicanie prowadzą w tej rywalizacji już 3-0, więc jeżeli dzisiaj wygrają, będą mieć znowu złote medale. Dziękuję, to była relacja Kuby Nizińskiego. Hokej zamieniamy na siatkówkę. Za nami dwa mecze w Tauron Lidze Pań. Obydwa wygrane przez gospodynię. Najpierw BBTS w Bielsku Białej 3-1 pokonał Pałac Bydgoszcz. Potem Wolej we Wrocławiu 3-0 wypunktował Azoty Tarnów. Teraz tenis i trwający mecz ćwierćfinałowy w turnieju Panów w Miami Open. Rosjanin Daniil Miedwiediew gra z kompletnie niespodziewanym na tym etapie rozgrywek, notowanym dopiero w drugiej setce rankingu ATP Amerykaninem Christopherem Eubanksem. Pierwszy set zgodnie z oczekiwaniami do 3 dla Miedwiediewa. Sprawdzamy sytuację w drugim. Tutaj w tym momencie Miedwiediew zakończył tę partię zwycięstwem 7-5. Teraz szermierka. W poprzednim serwisie informowaliśmy, że Duńczycy odstąpili od organizacji międzynarodowych zawodów Trekanten International ze względu na dopuszczenie do startu zawodników z Rosji i Białorusi przez Światową Federację tej dyscypliny. Tymczasem organizatorzy Pucharu Świata Florecistek zaplanowanego w dniach 21-23 kwietnia w Poznaniu chcą przeprowadzić turniej zgodnie z planem i nawet ewentualnie pozwolić na start rzeczonych szermierzy z kraju agresora i najbliższego sojusznika agresora, ale pod następującymi warunkami. Będą musieli pisemnie zadeklarować, że nie popierają wojny w Ukrainie, spełniają warunki neutralności, to znaczy nie są związani z reżimem Władimira Putina, nie są żołnierzami lub nie są zatrudnieni w rosyjskich lub białoruskich wojskowych lub narodowych organach bezpieczeństwa i że niedozwolone są flagi, hymny, barwy narodowe lub jakiekolwiek inne oznaki identyfikacyjne Rosji i Białorusi prezentowane w czasie zawodów w Poznaniu, włączając w to całą halę sportową. Stanowisko Polskiego Związku Szermierczego zostało uzgodnione z polskim Ministerstwem Sportu i Turystyki. Ta informacja kończy serwis o sporcie dziś na naszej antenie jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu i miejscami burze. Będzie od 7 stopni na Podkarpaciu, około 9 lokalnie nad morzem i od 11 do 15 w pozostałych regionach kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciuciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witamy w Klubie Trójki. Dzisiaj tematów będzie masa, chociaż może więcej głosów, a temat jeden, ale to już sami Państwo ocenicie. Witamy w składzie Zuzanna Cytrycka, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Rafał Tomański i zapraszamy na rozmowę prawie godzinną o temacie sieci 5G i teoretycznie o obalaniu mitów, które narosły wokół wykorzystaniu tej technologii. Przez kilka lat to już trwa, ale nie będziemy się koncentrować tylko i wyłącznie na obalaniu mitów, żeby nie wprowadzać złej energii, koncentrować się na tylko rzeczach dobrych do przodu i pokazywać, że dzięki temu będzie można zrobić wiele dobrych rzeczy. A wielość głosów zapewnią nam dzisiaj na antenie następujący goście. Jesteśmy w studiu razem z panem Michałem Połzunem, ekspertem od łączności bezprzewodowej, który współpracował z wieloma organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie łączności. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Także jest z nami w studiu pan Rafał Pawlak z Instytutu Łączności. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A zdalnie łączy się z nami Paweł Cymbor, fact-checker z fakenews.pl, absolwent telekomunikacji i elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Zawodowo pan Paweł zajmuje się technologią 5G. Dobry wieczór, również witamy. Dobry wieczór. Na początek pytanie do gości w studiu. Zaczniemy od pana Połzuna. Czy mamy 5G w Polsce? Czy mamy o czym rozmawiać? Tak, oczywiście mamy 5G w Polsce i mamy to 5G od blisko 3 lat. Dlaczego w takim razie nie odbyła się do tej pory aukcja? To pytanie do pana Pawlaka. Na częstotliwości. Temat jest bardzo trudny tak naprawdę i złożony i właściwie myślę, że nie do końca jestem jego adresatem. A pytanie powinniśmy kierować do na przykład prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. A myślę, że przede wszystkim tak. Czyli jak stworzono 5G? Czy to znaczy, że nie ma technologii do tego rodzaju sieci, czy po prostu nie odbyła się aukcja na częstotliwości? Technologia jest, skoro sieci już, wszystkie komercyjne sieci działające w Polsce działają również w standardzie 5G. Nie było tylko właściwych, dedykowanych pas częstotliwości dla tej technologii i operatorzy, nie mogąc się doczekać na aukcję, musieli sobie pozyskać właściwe częstotliwości, wykrawając je z tych, które już mieli wcześniej. Pamiętam jeszcze, jak wchodziła telefonia komórkowa, było bardzo wiele różnych przedziałów częstotliwości. To było, no nie będę dokładnie tego pamiętał, ale tam było 900... 800, 1800, chyba 1900. 1800. I niektóre były jeżeli się kupowało telefon ze Stanów Zjednoczonych, on działał właśnie na tych innych przedziałach, na innych pasmach. Czy też 5G ma takie swoje pasmo oznaczone konkretnym przedziałem? Tak, 5G ma takie swoje pasma. Przewiduje się, że głównymi pasmami, które będą przeznaczone pod 5G, to będą pasma 700 MHz, pasmo C, czyli od 3400 do 3800 MHz i gdzieś tam w przyszłości pasma gigahercowe, około 28 GHz. A to, że w takim razie obecnie korzystają operatorzy bez aukcji z tego, co mają do dyspozycji, powoduje, że 5G nie jest w pełni uwolnione jako potencjał, bo przepustowość jest inna? Tak. To jest... Do gorsza? Tego, żeby technologia działała w pełni, potrzeba pewnych odpowiednio dużych zakresów częstotliwości. W sytuacji, w której operatorzy nie mogli ich pozyskać, musieli je znaleźć pośród tego, co już mają. Oczywiście nie mogli tego robić, kanibalizując inne usługi i technologie. Natomiast w kreatywny sposób to się udało i wszyscy czterej od dłuższego czasu, mówię od 3 lat, taką technologią dysponują. Nie jest ona wprawdzie jeszcze tak powiem, w pełni sił, czyli nie pokazuje pełni potencjału, natomiast to jest tylko wynik tego, że na nią jest przeznaczone zbyt mało pasma. Jeżeli w niektórych regionach świata 5G już istnieje w pełni, to jakby panowie ocenili potencjał tego, co jest u nas na naszym rynku? To jest ile procent tego, co powinno dawać, co może dawać 5G? Myślę, że to można porównać w ten sposób, że czy w ogóle zacząć od tego trzeba by, że to 5G to jest taki troszeczkę slogan w tej chwili, tak? To w zależności od tego, w jakich pasmach częstotliwości to ma działać, to troszeczkę różne usługi. I rzeczywiście to, co działa u nas w Polsce w tej chwili, to efektem wymiernym tego jest to, że mamy, no powiedzmy, lepsze, większe pojemności, większą szybkość transmisji. Natomiast do takiego pełnego wydania, zgodnego ze standardami, no to jest jeszcze daleka droga. Stąd moje pierwsze pytanie, czy mamy 5G w Polsce? Ten potencjał jest uruchomiony w ilu procentach w takim razie? A to zależy od o którą sieć pan pyta. Ponieważ trzech, czterech operatorów oferuje 5G w tak zwanym trybie DSS, to znaczy Dynamic Spectrum Sharing. To, mówiąc krótko, to 5G korzysta z tych samych zasobów co LTE i w zależności od obciążenia jednego bądź drugiego systemu ta wielkość tego zasobu się dynamicznie zwiększa albo zmniejsza. Natomiast czwarty operator ma ku temu dedykowane pasmo w całości. Różnice są, jeżeli chodzi o przepływność, bardzo znaczące, bo ostatnio widziałem wyniki testów takich dokonywanych przez użytkowników w którymś portalu internetowym i mniej więcej trzej operatorzy wychodzili mniej więcej na podobnym poziomie, bo dysponują pod taką samą technologią i podobnymi pasmami. I to były tam transfery rzędu 50 paru megabitów, natomiast czwarty przez to, że dysponuje zdecydowanie większym blokiem częstotliwości, czyli więcej tego potencjału może uwolnić, no to był przepływności rzędu 150 i 200 megabitów, i więcej megabitów. Także to jest różnica trzykrotna. No, wydaje mi się, że jeszcze możemy tą wyższą wartość spokojnie podbić dwukrotnie, jak nie lepiej. Wydawało mi się to istotne, żeby spytać, czy rzeczywiście to, o czym mamy rozmawiać i mity, wokół czego mamy obalać, rzeczywiście istnieje, no bo żeby obalać mity, warto wiedzieć, czy mówimy o tym samym wszyscy, używając tego samego języka. Przenieśmy się do pana Cymbora, eksperta, który łączy się z nami zdalnie, więc może też by chciał się podjąć odpowiedzi w tym temacie, ale z mojej strony pytanie... Jakie mity w takim razie, już uznając, że ten potencjał niedługo będzie uwolniony albo jakiś horyzont czasowy zostanie nadany temu tematowi, jakie mity i w ogóle dlaczego rozwój technologii, jaką niewątpliwie jest kolejna generacja przepustowości sieci komórkowej, narosły wokół 5G? To pytanie do pana Cymbora. A tych mitów jest bardzo dużo i są bardzo złożone. Mówiliśmy tutaj o częstotliwości milimetrowych, długości fal milimetrowych, czyli właśnie tych 26-40 gigahercowych, których w Polsce jeszcze nie mamy, ale na świecie one już występują. No, mikrofale kojarzą nam się z kuchenkami mikrofalowymi. No i właśnie jednym z mitów jest to, że gdy wejdzie do nas ten zakres częstotliwości, do właśnie sieci 5G... Ugotujemy się. To dokładnie usmażą nas. Te częstotliwości. A różnica polega na tym, że telefony i stacje bazowe, które będą z nich korzystać, korzystają z zupełnie innych mocy nadawczych i odbiorczych. A kiedy taka mikrofalówka ma moc rzędu kilkuset watów do 1000 watów, no to jeden telefon w szczycie swojego nadawania, czyli kiedy zasięg jest słaby, wtedy nadaje z mocą 1000-krotnie mniejszą. Więc jeden z takich mitów dotyczy właśnie długości fali milimetrowych, czyli tych 26-40 GHz, których jeszcze w Polsce nie ma. Czyli to wejdę w słowo na sekundę, tak jak na przykład w różnego rodzaju mediach korzysta się z czegoś, co się nazywa mikroporty, również mikro się tutaj pojawia, to tak jakby się bać, że podpięty do mikroportu stanę się spopielony mikro jakąś falą, która z tego mikroportu korzysta. No mniej więcej tak pokazując absurd i wykrzywiając tego rodzaju myślenie. Tutaj trzeba jeszcze właśnie powiedzieć troszkę z dziedziny fizyki, na czym polega szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie możemy podzielić na jonizujące i niejonizujące. I na przykład mamy promieniowanie rentgenowskie, które jest szkodliwe, wiemy o tym. Wydzielane jest przez urządzenia, które sami zbudowaliśmy i z których korzystamy. w medycynie. Mamy też źródła jak pierwiastki, które są promieniotwórcze. I ten rodzaj promieniowania jest szkodliwy. Z tym, że na skali długości fal jest bardzo daleko od fal radiowych, a dzieli je właśnie na przykład światło widzialne. Takim najbliżej, jeżeli chodzi o długość fali, promieniowaniem jonizującym, jest na przykład promieniowanie ultrafioletowe. I przed nim wiemy, już od wielu lat korzystamy z kremów, chronimy naszą skórę właśnie przed tym i oczy, przed tym promieniowaniem, bo wiemy o tym, że ono jest szkodliwe. Mamy na to dowody, mamy na to badania. Mamy rak skóry, czerniak właśnie, który jest powodowany przez to promieniowanie. I polega to na tym, że ten rodzaj promieniowania właśnie przez to, że ma tak krótką długość, małą długość, ono potrafi wybić z atomu elektron, czyli oddziałuje na nasze tkanki. Oddziałuje po prostu na... Fizycznie doprowadza do jakiejś degeneracji, dokładnie. Zmiany struktury. I może powodować tak zmiany rakotwórcze. I właśnie ten ultrafiolet jest rozdzielony światłem widzialnym, no i następnie właśnie wchodzimy w światło właśnie już radiowe. I to też jest właśnie ważne, żeby to rozdzielać. Nie tylko moc, ale też właśnie długość fali, która oczywiście w pewnych wartościach jest szkodliwa, to jest właśnie te promienie jonizujące, ale w pewnych nie, a przynajmniej wieloletnie badania, które jest ich bardzo dużo, ponieważ sieć komórkowa na świecie jest bardzo popularna. 5G od kilku lat jest już popularna w niektórych rejonach świata. To te badania są cyklicznie prowadzone przez wiele ośrodków i są publikowane w renomowanych czasopismach. I właśnie te badania wykazują, że nie ma zależności, dotychczas przynajmniej, bo są prowadzone cały czas i są takie rekomendacje, aby były prowadzone, między zachorowalnością na raka, a właśnie korzystaniem z telefonii komórkowej, w tym telefonii 5G. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dodamy sobie jeszcze jeden głos do dyskusji. Usłyszymy teraz Karolinę Domagałę, dyrektor Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, która odpowiada na pytanie o obawy mieszkańców właśnie przed technologią, przed promieniowaniem nieznanego typu. Posłuchajmy zatem. Zawsze w tej dyskusji pojawiają się argumenty czy obawy mieszkańców dotyczące, znaczy pobudzone tak naprawdę przez strach przed promieniowaniem elektromagnetycznym. To z kolei jest nieuzasadnione, ponieważ mamy badania w tej kwestii. Poza tym też może niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, ale mamy również wyśrubowane normy, które są w Polsce, które są też na bieżąco monitorowane przez odpowiednie służby. I tutaj my jako miasto też upatrujemy swoją rolę pod kątem edukacji. I tutaj też będziemy współpracować właśnie z Instytutem Łączności po to, aby edukować mieszkańców, aby tłumaczyć im, że ten strach, który się u nich przejawia, tak naprawdę jest nieuzasadniony. Jeden z gości u nas w studiu, pan Rafał Pawlak, jest z Instytutu Łączności. W takim razie proszę nam powiedzieć, panie Rafale, jak wygląda takie edukowanie? Jak w ogóle, jakich argumentów używacie? Na jaką skalę prowadzicie te kampanie? A temat edukacji jest tutaj szalenie trudny tak naprawdę, bo dotykamy olbrzymiego spektrum informacji, rzeczy skomplikowanych. To jest fizyka u podstaw rozwinięta do telekomunikacji. To, żeby poznać tak dobrze, to trzeba studia skończyć, takie kierunkowe, to trwa, trochę praktyki nabyć. Więc problem polega na tym, że ludzie zazwyczaj się boją, i to tak jest w rzeczywistości, tego, czego nie do końca rozumieją, czegoś, czego nie widzą. Gdzieś to jest troszeczkę napędzone taką wytworzoną atmosferą czy poczuciem zagrożenia, strachu. I edukacja tutaj na pewno jest potrzebna. A trzeba też zwrócić uwagę, to tak nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, są wspólne mianowniki, które łączą pewne elementy, na przykład tego promieniowania jonizującego i niejonizującego. I myślę, że gdybyśmy kogokolwiek zapytali, z czym ci się wiąże promieniowanie jako termin techniczny, to tak nawiązując do tego, na ile też potrzebna jest edukacja, pierwsze skojarzenie promieniowanie, wybuch, tak, reaktora, coś bardzo negatywnego, choroba. Ja bym pomyślał o słońcu, że jest mi ciepło. Świetnie, to też jest rodzaj promieniowania. Bardzo genialny przykład, my to też właśnie tak tłumaczymy, dokładnie tak. Ponieważ niestety, zbliżenie określonych przyczyn, promieniowanie też to takie, które rzeczywiście może zaszkodzić, utożsamiane jest z promieniowaniem pochodzącym ze stacji bazowych. Też z niewiadomych przyczyn to promieniowanie w radiowym zakresie częstotliwości, które poza samą nazwą nie ma kompletnie nic wspólnego z tym promieniowaniem szkodliwym, tym jonizującym, jest utożsamiane ze stacjami bazowymi. Zapomina się o wszelkich innych źródłach. A Słońce jest dokładnie takim wspaniałym generatorem fal elektromagnetycznych. Tutaj przed chwilą pani wspomniała o wartościach granicznych, o limitach, które nas chronią. To tak jest, rzeczywiście. To chroni nas prawo i to z dużym zapasem. I przykład Słońca jest tutaj naprawdę świetny, bo można, no liczby fajnie to pokazują, tak? Taki parametr, który charakteryzuje intensywność promieniowania słonecznego, nazywa się gęstością mocy. W taki fajny słoneczny dzień, chętnie opalamy się na plaży, ta gęstość mocy na przykład potrafi wynosić 1000 watów na metr kwadratowy. Lekko licząc nawet. Liczba jak liczba, no nie przywiązujmy się, ale 1000. Mhm. 1000 czegoś. A limit, który obowiązuje w tej chwili w Polsce dla większości krajów europejskich, nie tylko, światowych również, na całym świecie, w zakresie częstotliwości radiowych, tych używanych w sieciach komórkowych, tych, które będą dedykowane dla 5G, maksymalnie to jest 10 watów na metr kwadratowy. 100 razy mniej. A nikt się Słońca nie boi. Znaczy wiadomo, no chronimy się, tak, mam pewną obawę, możemy się patrzeć i tak dalej. Więc to jest edukacja, tak? Pozytywny przekaz informacji. A problem jest taki, że musimy mówić o bardzo skomplikowanych kwestiach technicznych prostym językiem. To nie jest łatwe zadanie. Trafiacie z tym do ludzi, bo to jest trudne nawet dla studentów. Trafiamy z tym. Najlepiej wychodzi taka, no właśnie, rozmowa, tak? Że siadamy przy jednym stole, to nam się zdarza. Czasem dosłownie, czasem w przenośni, bo są to również szkolenia, które prowadzimy zdalnie jak najbardziej i wyjaśniamy. Tu nie ma głupich pytań, po prostu każdy pyta o to, co go frapuje i wyjaśniamy. Mówimy, staramy się dotrzeć, a rozwiać wątpliwości. Są osoby, które mają takie wątpliwości, które szukają odpowiedzi. Staramy się pokazać rzetelną wiedzę naukową. Jako alternatywę pokazujemy też osoby, które no właśnie nie wiedzą albo nie mają wątpliwości, ale w coś wierzą. I te osoby, które wierzą w coś, no, są niestety bardzo słabo przekonywalne. To jest raczej skazane na niepowodzenie, niestety. Bardzo dziękuję za odpowiedź. W takim razie pytanie do pana Połzuna. Czy to jest kolejny etap rozwoju sieci telekomórkowej, sieci komórkowej telekomunikacyjnej? Czy w przypadku poprzednich, zarówno wtedy, kiedy wchodziło 3G, wtedy, kiedy uczyliśmy się, co może się kryć za rozwinięciem skrótu LTE, ja pamiętam, jak w 2007 roku czytałem, że to będzie dopiero wprowadzone i chodzi o long term evolution, nic mi to nie mówiło, nie kojarzyło mi się z telefonem, a teraz mam to u siebie na ekranie. Czy w poprzednich tych różnych pułapach przekraczanych też była taka niechęć ze strony ludzi, bądź takie mity do obalania? Znaczy najkrótsza odpowiedź brzmi tak. Mało tego, ten horyzont czasowy, kiedy ta odpowiedź dalej brzmi tak, jest bardzo odległy. Ponieważ przeciwko technologiom radiowym, przeciwko wtedy radiu, buntowano się już w latach 30. No, dosyć łatwo odszukać artykuły z ówczesnej prasy, mówiącej o tym, że gdzieś tam na wsi, prawda, sąsiedzi chcieli kogoś, sąsiada na widłach wynieść, ponieważ założył sobie antenę radiową. Są takie przykłady. Potem przeskakując jakby 60 lat do przodu, mamy 91 rok i maszt radiowy w Konstantynowie. Wtedy to była ówcześnie najwyższa budowla wzniesiona przez człowieka. Miała, z tego co pamiętam, 646 metrów wysokości i jakby dawała polskiemu radiu zasięg właściwie na prawie że całej półkuli północnej. I maszt podczas konserwacji uległ uszkodzeniu, przewrócił się po prostu. Pamiętam, że wtedy były plany, żeby go szybko odbudować, no ponieważ też to dla wielu Polaków on zapewniał łączność z Polską po prostu wówczas. I było bardzo ważne, żeby polskie radio docierało tam, gdzie docierało wcześniej. Natomiast okazało się, że mieszkańcy okolicznych miejscowości, wiosek dokładnie podnosili te same argumenty, które teraz podnoszą ludzie, którzy protestują przeciwko 5G. Że to szkodzi, że powoduje takie choroby, inne choroby, bóle głowy. Katalog tych schorzeń, które ci ludzie podają, jest po prostu taki, że właściwie każdy z tych sobie może dopasować. Nawet człowiek, który czuje się zdrowy. I także w 1991 roku niestety ten maszt w Konstantynowie nie został odbudowany. Potem mamy rok 96, kiedy wchodzi GSM do Polski. Pierwsze protesty, które ja kojarzę, to był rok 97-98. Wtedy nie było jeszcze innej technologii niż GSM. Pomijam tego NMT, który był wcześniej, natomiast to była zupełnie inna bajka. Potem UMTS, znów protesty. Potem LTE, znów protesty. Mimo tego, że każda z tych technologii jest co do zasady różna, ale każda jednak wykorzystuje pole elektromagnetyczne po to, żeby emitować energię w eter, prawda, żeby ta łączność się mogła udać dwukierunkowo. Także protesty były i są nierozłącznie związane z rozwojem sieci komórkowych w Polsce. Moim zdaniem one były, zresztą czego dowiodłem i czego dowodzi historia. I też będą w przyszłości. Natomiast oczywiście, jak tutaj Rafał mówił, też warto edukować, ponieważ nawet nie po to, żeby tą liczbę protestów jakoś tam diametralnie zmniejszać, natomiast po to, po prostu, żeby ludziom dać faktyczną wiedzę, żeby się tego nie bali. Bo równie dobrze ostatnio właśnie słyszałem taką, znaczy byłem świadkiem dyskusji z przeciwnikiem właśnie konkretnie 5G i na pytanie, dlaczego 5G, a na przykład nie protestuje przeciwko 5G, a nie przeciwko LTE czy innym tam technologiom, powiedział mi, że widział na internecie film, gdzie telefony 3G są zdrowe, telefony LTE są takie trochę mniej zdrowe, ale takie w miarę zdrowe, a telefonia 5G to po prostu jest zło w czystej postaci. Ja wtedy mu powiedziałem, że no ale zaraz, bo przecież telefonia 5G to jest co do zasady sygnał bardzo podobny do sygnału telewizji cyfrowej albo radia cyfrowego. Czy boi się radia cyfrowego? Nie, on słucha radia cyfrowego, jest super. Czyli ktoś, kto był tak ukierunkowany na to, żeby bać się konkretnej technologii, że do niego nie trafiały żadne argumenty, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, na informacje o tym, że korzysta z technologii, które działają bardzo podobnie, są właściwie pod wielu względami bardzo bliźniacze, no, nie uznawał ich za groźne zupełnie. Z takiego technicznego punktu widzenia to jest jakby czysty absurd, że ktoś zaczyna bać technologii 5G, z tego powodu, że to jest 5G. Tak, że ma znaczek 5G. Dokładnie, że to jest 5G. Z technicznego punktu widzenia można powiedzieć, że właściwie system 5G, czy technologia 5G będzie bardziej ekologiczna, bardziej prośrodowiskowa, ta emisja ze stacji bazowych będzie mniejsza. Będzie, tak? Natomiast kluczem tutaj do całej sytuacji jest to, że to jest to 5G. Natomiast sam model bania się i protestowania przed czymśkolwiek nowym jest stary prawie jak świata, co najmniej sięga takich czasów historii, kiedy to wyjechały pierwsze parowozy na tory. Gdy ludzie zaczęli protestować w sposób, rzucali się na tory, tak? I były olbrzymie protesty, że krowy nie będą wypasające się na pasiskach, że człowiek nie jest dostosowany do tego, żeby poruszać się z prędkością większą niż 60 km na godzinę. Tak, do 60 km na godzinę to jeszcze dużo brakowało. Ale to za chwilę. Natomiast na początku to było tak, że krowy, które się wypasały na pasiskach położonych wzdłuż torów, nie mogą dawać mleka, bo będą się bały, że będą liczne pożary, bo przecież snopy iskier, które gdzieś tam lecą i tak dalej, i tak dalej. Więc model protestowania, model obaw jest, nie bierze początku z telekomunikacji na pewno. No dobrze, to w takim razie panowie, teraz pytanie do pana Cymbora. Jeżeli te protesty są tak samo odmienne, bo technologia nowa, ale nie nowa, ale no powiedzmy, jest to jakaś kolejna ewolucja tego, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia, ale z drugiej strony nie nowe, bo zawsze tak było i trzeba było człowieka z czerwoną flagą, który szedł przed bardzo wolnym, starym samochodem, jednym z pierwszych modeli, żeby ludzi odganiać i ich nie rozjeżdżać, nawet nie potrącać może w ten sposób, bo to było dziwne coś na kołach. Kto może mieć interes w tym, żeby takie mity w głowach no nawet jakoś, nie wiem, żeby dawać im grunt do kiełkowania. Raczej nie konkurencja wzajemnie na siebie, no bo przecież i tak wszyscy dostawcy tej technologii są skazani na jej rozwój. Czy tego chcą, czy nie. Więc no jak powiedzą, że to jest niedobre, ale ja wam dam to taniej, no to sami się chyba zdyskredytują. To komu może na tym zależeć? Myślę, że to pytanie można zadać na wiele innych teorii spiskowych. Łącznie z szczepionkami przeciwko COVID-19 i wieloma innymi. Tak naprawdę środowiska spiskowe, jeżeli tak nazwiemy ogólnie, mogą być różne powody. To są, jak wspomniano wcześniej, to są filmy na YouTubie. Jeżeli zrobimy bardzo atrakcyjny film, taki, który wzbudza grozę, będziemy ostrzegać, rzucimy tam kilka zupełnie związanych urywków wideo, na przykład z usuwania jakichś masztów, dorobimy do tego właśnie fałszywą teorię. Tak powstanie dezinformacja, która będzie bardzo popularna, dzięki czemu taki film może mieć wiele odsłon na YouTubie, a wtedy już wchodzi monetyzacja takiego materiału. To jest tylko taki przykład, aczkolwiek są naprawdę ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe i raczej nie zależy im na jakichś takich szczególnych profitach z tego związanych. Oprócz tego, że oczywiście szerzą tu swoją nowinę i swoje materiały w sieci, to jest dla nich jakoś satysfakcjonujące, ale to naprawdę są ludzie, którzy w to wierzą, w to, co robią. A czy my powinniśmy wierzyć, że w takim razie nawet taki dobrze zrobiony, profesjonalnie edytowany filmik, który pokazuje... Z lektorem. Tak, z lektorem, ale na kompletnie bezsensownych przesłankach oparty, sam sobie poradzi i zyska jakąś moc kuli śnieżnej, czy po prostu trzeba mu pomóc, czyli to jest sponsorowane? Wątpię, by to było sponsorowane, ale takie filmy z reguły, które właśnie wzbudzają grozę, które wzbudzają właśnie większe emocje. Emocje negatywne są jakby, które nakręcają bardziej spiralę właśnie wiralową takich filmów. One naprawdę wystarczą. Są strony internetowe, właśnie strony fanpage'e na portalach społecznościowych, które są właśnie bardzo popularne. No i komunikatory, po których takie filmy są właśnie rozsyłane. Więc nie ma jakichś takich zalet i profitów z tego dla określonych środowisk, to po prostu się dzieje tak organicznie. Mhm. Przenieśmy się jeszcze raz w takim razie do Rzeszowa. Oddajmy głos Karolinie Domagale, dyrektor Kancelarii Prezydenta Rzeszowa, która tym razem opowie nam o obawach i jednym z takich głównych kierunków mitów wokół tematu, o którym rozmawiamy. Takim mitem, który gdzieś też się w dyskusjach przejawia, to jest to, że im więcej stacji bazowych oznacza większe natężenie pola elektromagnetycznego, a tak naprawdę im więcej stacji bazowych, tym obszar do pokrycia sygnałem radiowym jest mniejszy, a więc też z automatu również mniejsza jest moc nadawania przez poszczególne stacje bazowe i to też staramy się tłumaczyć. Kolejny mit to jest, że antena stojąca na dachu domu jest zagrożeniem dla jego mieszkańców. To właśnie w przypadku przede wszystkim bloków wielorodzinnych mieliśmy często podnoszone. Natomiast tutaj też tłumaczymy, że anteny stosowane w systemach telefonii komórkowej emitują przede wszystkim przestrzeń przed anteną oraz po bokach anteny, natomiast nie emitują na dół. Ta emisja jest minimalna. A ponadto tą emisję można porównać do emisji wytwarzanej przez domowy router Wi-Fi, więc też staramy się to w ten sposób tłumaczyć. I taki kolejny mit to jest, że im dalej znajduje się stacja bazowa, tym lepiej, bo promieniowanie jest niższe. A tutaj z kolei duża odległość od stacji bazowej paradoksalnie oznacza zwykle dla użytkowników sieci komórkowych większą ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne. W takim razie może skupmy się na tym, co możemy zyskać z technologii 5G, skoro nauka przemawia sama za siebie i wystarczy wsłuchać się to w to, wczytać i zrozumieć, a nie tylko bać na zasadzie niezrozumienia. Pytanie do pana Połzuna. Co umożliwia więcej 5G? Pyta pan tak pod kątem zwykłego użytkownika, takiego jak ja czy pan, czy pod kątem jakimś takim bardziej biznesowym? Od skali mikro naszych pojedynczych telefonów w kieszeniach po makro jak usługi świadczone w skali państwa. Okej, to zaczynając od skali mikro. Obecne sieci telekomunikacyjne są zmierzane na pewien ruch, na pewien wolumen ruchu, który się w nich może odbywać. W sytuacji, w której zbliżamy się, że tak powiem, do końca tego wolumenu, czyli ta rura nasza się wypełnia. To ja się tylko jeszcze zapytam, zwymiarowane, czyli liczba stacji bazowych, liczba masztów? Tak, to liczba masztów, liczba, znaczy zasoby częstotliwości, prawda, powieszone na maszcie, technologie radiowe, to jest, mhm. jakby, to jest zmiarowane pod jakiś konkretny ruch. I tak cała sieć jest zbudowana. W sytuacji, w której teraz żyjemy jakby w takich czasach, w takim społeczeństwie, w którym jest jakby wzrastająca konsumpcja treści cyfrowych. Wszyscy chcą mieć teraz, oglądać streamy, transfer danych dosyć mocno eksponencjalnie rośnie. Gdybyśmy mieli z 5G zrezygnować, albo na przykład gdybyśmy go nie wprowadzili, powiedzieli, dobrze, zostajemy przy LTE, dosyć szybko byśmy doszli do takiego momentu, w którym na przykład ja czy pan, będąc w zasięgu stacji bazowej, nie bylibyśmy w stanie, tak powiem, dostać serwisu, czyli nawiązać połączenia, tak? Po prostu stacja bazowa wykorzystałaby swoje wszystkie tak zwane resource bloki i dla mnie, czy dla pana by nie zostało. 5G dla takiego normalnego człowieka jest panaceum na to. Po prostu pojemność sieci zwiększy się wielokrotnie. Oczywiście w sytuacji, w której będziemy mieli te nowe pasma częstotliwości, o których rozmawialiśmy na początku. I to umożliwi, że jakby ten dalej pęd ku więcej, tak? Czyli dalej będziemy mogli sobie ściągać filmy w 4K, 8K, 16K, whatever. Bez tej takiej, powiem, perspektywy wiszącej nami kosy w postaci, prawda, końca pojemności sieci. Sieć 5G jest na tyle skalowalna, że wielu osób uważa, że to będzie właściwie ostatnia generacja sieci. Następne będą jakąś ewolucją już tej właśnie architektury. Możemy to rozwijać w górę, w miarę prosto i w miarę prostymi sposobami. A czy końcową fazą ewolucji, jeszcze tylko zapytam, takim może prostym sposobem myślenia, jest to, żeby każdy miał swojego dostawcę, każdy odbiorca, żeby to było skalowalne tak już do granic możliwości. Jeden odbiorca, tak jak ja, i jeden dostawca, który będzie moją bańką wszystkiego. Nie wiem, czy dobrze to określam, ale... żebym nie musiał nawet, może nie dostawca, może sama sieć, żebym nie musiał zależeć docelowo w jakiejś tam ostatecznej granicy naszej percepcji teraz technologii, żebym nie musiał zależeć od skalowalności sieci, masztów i tego wszystkiego, co teraz jest skalowalne, nawet na granicy 5G, tylko po prostu, żebym dostawał całą sieć tylko dla siebie. Tylko dla siebie, tak? Czyli tak. Żeby miał pan zagwarantowane, że byłem... dostaje pan jakąś pojemność i nigdy mniej, tak? Tak to rozumiem? Hmm? Wie pan co? Być może tak. Natomiast to wymagałoby tego, że... Znaczy to, po pierwsze, to jest mało opłacalne. Bo musiał pan za to zapłacić. To właściwie tego typu usługi można świadczyć już teraz. Tylko są dosyć drogie. Bo to nigdy nie jest tak, że pan w każdej chwili potrzebuje tyle, co pan zaalokował. Dlatego też systemy radiowe są tak efektywne i potrafią sobie poradzić z transmisją jednocześnie do bardzo dużej grupy użytkowników. Właśnie z tego powodu, że dzieląc tak czas na milisekundy, na takie ramki, nie każdy potrzebuje w tym samym czasie tyle, co potrzebował jeszcze przed chwilą. Dzięki temu możemy zapewnić strumienie danych do wielu urządzeń, a użytkownik nie ma świadomości tego, że on na przykład gdzieś tam w którymś momencie, w którejś milisekundzie został przycięty, ten jego pakiet, który był kierowany do niego, został wstrzymany jeszcze na chwilę, bo w tym momencie ktoś inny musiał dostać, tak? Czyli tak, pana user experience się nie zmienia i wszystko z pana perspektywy działa świetnie, natomiast cała ta mechanika i logika sieci jest naprawdę bardzo zaawansowana po to, żeby tak to działało. Czyli mój komputer, kiedy ja śpię, wykonuje obliczenia, żeby znaleźć lek na raka. Tak, albo projektuje Skynet na przykład i wiadomo, jak to się skończy. No. Tak. Oczywiście chodziło o nawiązanie do Terminatora i wściekłe roboty ze sztuczną inteligencją, ale oczywiście, broń Boże. No dobrze, to była skala mikro, a panie Rafale, w takim razie ekspert z Instytutu Łączności, a skala makro, usługi takie, które zapewnia państwo. Medycyna, finanse, też, bezpieczeństwo. No właśnie, dokładnie tak, to jest to, co próbowałem się wtrącić przez chwilkę. Nie możemy utożsamiać odbiorców szeroko rozumianego internetu czy usług świadczonych przez oferowane przez sieci telekomunikacyjne że tymi odbiorcami są wyłącznie ludzie. To tak już od dawna nie jest. To w tej chwili już nawet, gdy nie mówiliśmy jeszcze w ogóle o 5G, o tym, że ono już działa tak czy inaczej, ale działa, to już było, tak? To bardzo duży procent udziału tego, który konsumuje pojemność sieci, konsumuje ruch, to jest machine to machine po prostu, tak? Czyli obsługa w najprostszym wydaniu, nie wiem, chociażby bankomatów, chociażby możliwości zapłacenia kartą płatniczą przy kasie, to też jest jak najbardziej wykorzystanie technologii komórkowych. Natomiast w takim ujęciu, o którym no, globalnym, rzeczywiście trochę brzmi to jak pieśń przyszłości, ale możemy mówić o na przykład rozwoju medycyny, gdzie będziemy mieli super specjalistę w jednym krańcu globu, a osoba, która wymaga jakiegoś nagłego na przykład zabiegu chirurgicznego, będzie kompletnie w innym miejscu i tak naprawdę będzie tą całą operację wykonywał robot. No to rzeczy, które miejmy nadzieję, że się rzeczywiście zadzieją. Natomiast do świadczenia tego typu usług wymagane są konkretna technologia taka, rzeczywiście to prawdziwe 5G, gdzie mówimy, chcielibyśmy przejść na, czy zacząć rozmawiać o takich bardzo zaawansowanych technicznych kwestiach. Musielibyśmy mówić o konkretnych pasmach częstotliwości, o zasobach, o braku albo minimalizacji jakichkolwiek opóźnień, tak, bo opóźnienia w transmisji sygnału, które są rzeczą naturalną i które zawsze będą występować. Ważne jest natomiast, na jakim poziomie te opóźnienia są, tak? Chociażby przeskakując na temat samochodów autonomicznych, ważne jest, czy ten samochód, czy on będzie hamował, to wiemy, tylko kiedy on zacznie hamować, tak? Kiedy on dostaje na przykład sygnał, że powinien zacząć hamować, bo jeżeli zacznie hamować o pół sekundy za późno, no to będzie właśnie za późno, tak? Więc do takich właśnie między innymi rozwiązań, do takich potrzeb projektowane są te skalowalne w różnych zakresach i na różne sposoby sieci piątej generacji. Czy się skończy na 5G? Nie wiem, może będzie to po prostu ewoluowało i nosiło kolejne nazwy 6-7. Trudno to w tej chwili przesądzać. 6G już jest teraz chyba używane w Azji jako nazwa czegoś, co jest wprowadzane. To wiecie panowie, jaka jest tutaj różnica? Plus jeden w stosunku do 5G. To jeżeli mam mówię o nazwie. Czyli bo myślę, że jeżeli chodzi o technikę, ale ja to na razie, znaczy to na razie jeszcze nie jest w żaden sposób zestandaryzowane, więc ja na razie owszem, jako taki koncept, tak istnieje. Znaczy bardziej marketingowe myślę. Ja widziałem, jak działa faktycznie transmisja 6G na targach w Barcelonie parę tygodni temu. To rzeczywiście robi wrażenie, to rzeczywiście te wartości, tam te przepływności, to właściwie przepustowość tej sieci jest po prostu naprawdę niesamowita w stosunku nawet do 5G. I nawet do takiego, że tak powiem, już pełnego 5G, to jednak jest duży krok naprzód. Niemniej to jest cały czas w fazie bardziej rozwiniętego prototypu. Przynajmniej to, co było prezentowane na targach, albo prezentowane, tak powiem, tylko, jak się mówi, by appointment, czyli dla osób wybranych, i tam nie można było tego zobaczyć, tak wchodzące prosto z ulicy. No ale jeżeli mówisz, że mamy 6G, to oznacza, że 5G też już mamy tak w ogóle. Fajnie brzmi. Ja pamiętam taką sytuację, w której jeden operator mówił, że ma sieć LTE mając UMTS-a. Czyli dużo niższą. Tak. Dwie klasy, tak? Bo UMTS klasy. To było 2G. No, 3G. To było 3G, tak. 3G. To było tam 3,5G powiedzmy, tak. To wtedy było. Natomiast jakby o 6G możemy rozmawiać wtedy, kiedy to przejdzie jakąkolwiek standaryzację i będzie wiadomo, o czym właściwie mówimy. No dobrze, to pytanie w takim razie do pana Cymbora. O czym mówimy w przypadku 5G działającego już w krajach, gdzie działa? No to właśnie, to są te częstotliwości, które są wykorzystywane przez 5G w skali pico, mikro, to znaczy w częstotliwości wyższych, tych 26 GHz, 40 GHz, korzystamy w dużym zagęszczeniu właśnie ludzi, którzy korzystają z telefonii komórkowej i te fale są mało odporne na zakłócenia. W związku z tym mogą przenosić więcej informacji, ale te stacje nadają właśnie w mniejszym promieniu. W związku z tym właśnie potrzeba ich więcej. I teraz chciałem tutaj jeszcze nawiązać do poprzednich dyskusji. Ta historia z tymi telefonami od 3G, które były prawie zdrowe, tych 5G, które powodowały właśnie choroby, jest dokładnie odwrotnie, ponieważ telefony, które obsługiwały 3G, emitowały większą moc z wielu względów. No, było mniej stacji nadawczych, te stacje były dalej oddalone od tych telefonów, które mamy teraz. Więc one mniej nas grzeją, te telefony, które są teraz nowoczesne, które mają anteny zamknięte, nie na zewnątrz. I jeszcze a propos częstotliwości, których nie powinniśmy się tak bać, to musimy pamiętać o tym, z jakich częstotliwości korzysta sieć Wi-Fi, która jest teraz prawie wszędzie. W centrach handlowych, w naszych domach oczywiście, w pracy, no jest po prostu wszędzie, jest w miastach, na ulicy. To jest częstotliwość 2,6 GHz lub w zależności od rodzaju trybu 5 GHz. Więc to są częstotliwości, które są z nami już od dawna i są z nami wszędzie. A gdyby będą wykorzystywane właśnie przez 5G, no to tylko ta nazwa 5G może powodować jakiś większy strach. A czy już są gdzieś prowadzone operacje przy wykorzystaniu 5G? Na taką dużą odległość? Mhm. Tak jak mówiliśmy. Są prowadzone operacje właśnie, ale raczej nie są, one nie muszą być korzystane przez 5G, bo mamy też światłowody, więc mamy internet, który jest możliwy. Technologia 5G bardziej jest w tych usługach właśnie mobilnych. No tak, ale chodzi o to właśnie, żeby... Może jeszcze poruszmy dodatkową rzecz, bo teraz w sumie przypomniało mi się, że 5G to też jest duże, też poprawcie mnie panowie, ale zaraz przejdziemy do studia, jeszcze pan Cymbor prosiłbym, to jest duże zmniejszenie nakładów infrastruktury, bo nie trzeba stawiać aż tylu słupów, masztów. Wystarczy? Tak. Gdyby trzeba było stawiać maszty dla każdej anteny lub stacji bazowej, to po prostu żadna firma by nie podołała finansowo. Dlatego będzie raczej wykorzystywane słupy napięcia lub też budynki. Na budynkach będą rozwieszane te lampy. No nikt nie będzie budował w miastach, kiedy takie anteny będą musiały być zamontowane, aby spełniały swoją rolę, aby zapewniały przepustowość, aby właśnie ta różnica między 4G a 5G była możliwa. To znaczy, że sygnał będzie przesyłany dużo szybciej, w takim sensie, że ta różnica czasowa pomiędzy nadawaniem właśnie pakietów będzie dużo mniejsza, no to będzie potrzeba montażu wielu tych anten właśnie w miastach, szczególnie gdzie jest duże zagęszczenie ludzi. Więc tak, będą wykorzystywane te obiekty infrastrukturalne, które już istnieją w mieście. Kiedy powstawały pierwsze instalacje, teraz będzie pytanie do pana Połzuna, kiedy powstawały pierwsze instalacje 5G, Korea je wprowadziła, dobrze pamiętam? Chyba tak. To te maszty wyglądały na niewiele wyższe od człowieka. Montowano je, pamiętam, na takich pierwszych zdjęciach promocyjnych na dachu. Widać było oczywiście Seul, piękne miasto, dużo dachów widać z dachu. Wyglądało to imponująco, ale z drugiej strony no, nie mieliśmy do czynienia z takim masztem, tak jak pan wspominał, takimi wielkimi konstrukcjami. No to nie był jakiś gąbin, to był po prostu taki 3-metrowy... Rooftop tak zwany. Drucik, tak. I kilka pudełek do tego. Trochę wyglądał jak system kamer przemysłowych. Może też tam były jakieś, żeby może nic się temu nie stało. Albo może, żeby badać, jak to działa. Nie wiem. Jak z pana doświadczenia i z pana stanu wiedzy wygląda wprowadzenie 5G tam, gdzie ono już działa? W tych krajach, które korzystają z tej technologii? Wie pan, panie rektorze, tak samo jak w Polsce. Gdzie nie ma 5G? Gdzie jest 5G? Niepełnoskalowe. To jeszcze jest takie nie do końca pełnosprawne, natomiast to jest 5G i ja się przy tym będę upierać, zresztą za każdym razem się przy tym upieram, ponieważ mam po tym argumenty. Niemniej... Czyli nie pasmo, tylko skalowalność, tak? Chodzi o to, żeby możliwości określają rodzaj sieci w tym momencie. Technologia interfejsu radiowego plus możliwości. Okej, nieważne z jakiego pasma korzystamy, bo to tylko rozszerzy nam dostępność i szybkość na przykład pobrania filmu. Dokładnie tak. Także rozumiem. Do tego możemy dodawać sobie nowe klocuszki i wtedy będziemy mieli większą budowlę. Znaczy, jest to dość dobra transfer. Definicja. W takim razie LTE różniło się od 5G czym? Brakiem możliwości tej skalowalności? Do pewnego momentu się dało skalować, potem już nie. Aha, czyli tak jak pan powiedział, że już dla nas tych miejsc, slotów by zabrakło. To znaczy dokładając kolejne częstotliwości na LTE, pewnie jeszcze byśmy jakiś, nawet całkiem dłuższy czas byli w stanie sobie tą pojemność zapewniać, natomiast ten moment, w którym ona by się skończyła, by nadchodził nieubłaganie. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie tam, gdzie częstotliwości są uwolnione w pełni i tam, gdzie odbyły się te odpowiednie przetargi, można z nich korzystać, no tak jak było mówione na początku. Czy są prowadzone jakieś badania, jakie usługi zyskały większe możliwości, albo może czy zmieniły się przyzwyczajenia użytkowników? Mówię szczerze, nie jestem świadom, czy są jakieś takie badania. Ja takich nie czytałem. Natomiast na pewno w sytuacji, w której mówimy o takim komercyjnym rozwoju sieci i usługach dla takiego normalnego użytkownika typu ja czy pan, pierwszą rzeczą jest po prostu zwiększony transfer, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest polepszony zasięg. Ponieważ pan rzadziej jest na krawędzi komórki, pan rzadziej jest w takim miejscu, w którym jest tak zwanym no spotem. Jest tak powiem, przez większość czasu jest pan podłączony do sieci. Do sieci z wysokimi parametrami. To jest największa zaleta. Ponieważ jak to drzewiej bywało, to nie było takie znowu oczywiste, nawet przy LTE. Mhm. No to rzeczywiście to jest... Jest to solidne obalenie mitu, z pewnością. Bardzo bym prosił pana Rafała Pawlaka z Instytutu Łączności o podsumowanie całej naszej dyskusji, bo z państwa perspektywy, jak szybko będziemy mieli do dyspozycji ten cały wachlarz możliwości, czyli częstotliwości, kiedy zostaną uruchomione, plus co dalej z tym zrobimy pod kątem edukowania? O, co dalej z tym zrobimy pod kątem czy edukowania? Czy może lepiej no będzie wycofać edukowanie, żeby po prostu pokazać, jak już to zostanie wprowadzone, albo po prostu jak ludzie zobaczą, ojej, rzeczywiście, tak mi się szybko ten film ściągnął? Już? To może w sumie nie, zdecydowanie nie. Moim zdaniem jednak zrezygnowanie z tego, aby edukować, to jest bardzo niefajny kierunek. Mogę na sekundkę? Bo tak, znaczy pan redaktor ma trochę racji, bo to jakby... Faktem oczywistym jest to, że ewentualne protesty przeciwko stacji bazowej i jej powstaniu zazwyczaj się kończą w momencie, kiedy stacja zostaje uruchomiona. I jakoś tam nagle następuje albo zwiększenie jakości usługi w danym miejscu, dzieją się tutaj już inne rzeczy. Więc tak, to byłby jakiś kierunek, bardzo ryzykowny, ale byłby jakiś kierunek. Natomiast takie protesty, jeżeli są, przybierają, eskalują, to bardzo często doprowadzają do takiej sytuacji, że ta stacja bazowa, ona powstanie, tak? Tylko, że jeżeli ona nie powstanie jutro, czy za tydzień, a powstanie za 2 lata i tydzień, to już jest dużo, dużo za późno. I prawdą też jest to, że jak ta stacja sobie już działa, to ona po pewnym czasie, nie wiem, miesiącu, dwóch przestaje przeszkadzać, bo człowiek ją po prostu przestaje zauważać wręcz, bo nagle pojawia się, tak, w przenośni coś nowego, duże anteny, tak? I to widzimy. To właśnie nawet nie muszą być duże anteny, bo jeżeli mówimy o takich instalacjach, takich tak zwanych rooftopach, czyli tym, co się instaluje na dachach, to teraz dosyć mocnym standardem powoli stają się instalacje, które przypominają, tak dla powiem niedoświadczonego człowieka, komin wentylacyjny, których jest na dachach zwykle dosyć dużo. One to już niekoniecznie wyglądają, to nie są takie instalacje jak jeszcze do niedawna, czyli jakiś tam, powiem, domek na stalowej nóżce z odciągami, a na końcu, powiem, korona z anten. To już potrafi wyglądać jak po prostu jak instalacja, jak komin wentylacyjny i nawet być w tym samym kolorze. To nie przyciąga niczyjej uwagi, w związku z tym też nie powoduje żadnego strachu u nikogo i w takich miejscach zwykle protesty, jeżeli się pojawią, to kiedy anteny stają, to po prostu nagle te protesty magicznie się rozmywają, ponieważ nikomu to się nie kojarzy z czymś groźnym. Sam wygląd tego urządzenia. Ale potem zdarza się, że przychodzi taki moment, że ludzie znowu zaczynają dostrzegać tą stację bazową. Zaczynają dostrzegać wtedy, jak na przykład jest awaria, jak przestaje coś działać skutecznie. Tak, no tak. I nagle, ale ja nie mam takiego zasięgu, takich transferów. A już było tak fajnie, tak? Dokładnie, tak było, jak fajnie było. Więc drogi operatorze, napraw, to tak działa. Więc tak jak tutaj Michał powiedział, że upiera się przy tym, że 5G jest, no jest, tak? To ja się tak będę też upierał przy tym, że jednak warto edukować mimo wszystko. To na tym skończmy w takim razie, bo to jest bardzo dobre podsumowanie. Edukacja zawsze do przodu, jeszcze nikomu nie zaszkodziła, proszę Państwa. To jest bezsporny fakt, żaden mit, broń Boże. Bardzo dziękuję za udział w naszej audycji wszystkim panom i w kolejności w studiu pan Michał Połzun, ekspert od łączności bezprzewodowej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan Rafał Pawlak, Instytut Łączności. Dziękuję. Dziękuję. I zdalnie był z nami pan Paweł Cymbor, factcheckers.fakenews.pl. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. I cały nasz skład z tego klubu Trójki Czwartkowego. Dziękuję również. Zuzanna Cytrycka, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Rafał Tomański. Usłyszymy się z pewnością niebawem. Proszę się nie bać, edukacja zawsze, zawsze ma przyszłość. I do tego zachęcamy w każdej możliwej wolnej chwili. A w pozostałych do słuchania Trójki. Dziękujemy za uwagę. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy.